بسم الله الرحمن الرحيم. سجدہ کرنے والے فرشتے ہیں جو کہ نوری ہیں, اور جس کو سجدہ کروایا ہے اللہ نے وہ آدم ہے, وہ مٹی کا بنایا گیا ہے اور وہ بشر ہے. معلوم یہ ہوا آدم کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمام انبیاء کے سردار ہیں, وہ بشر ہیں اور ان کو بشر کہنا ہی ان کی عزت ہے. وہ کہ جو سجدہ کرتا ہے, جس کو سجدہ کیا گیا ہے افضل وہ ہوا نا, تو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ عَلَىٰ نُورِنَا, نہیں کہا اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ نوری ہی نہیں کہا کہ ہمارا بندہ نور ہے, فرمایا وہ ہمارا بندہ ہے بشر. اور اللہ جل شانہ تو علام الغیوب ہے, اللہ کی حکمت, اللہ تعالی نے جو تقدیر لکھوائی تھی قلم سے, پتا تھا اللہ کو کہ کل ایسی قوم آنے والی ہے جو میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم کے بیٹے ہیں اس کو لوگ نور کہیں گے, اور یہ غلطی ہوگی ان کی. اس لیے نبی کی زبان اقدس سے کہلوایا قل, آپ بھی فرما دیجئے انما انا بشر, میں بشر ہوں. کیسا بشر؟ ہمارے جیسا. مثلکم, لوگوں کو کہوں کہ تمہارے جیسے بشر ہوں, لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے, تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی. ہوں میں بشر, اور بشر کی اولاد ہوں, آدم کی اولاد میں سے ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل کما یأکل العبد و اجلس کما یجلس العبد فانما انا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اسی طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے, میں اسی طرح زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جس طرح عام لوگ کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل ہیں, لیکن ہیں وہ بشر. اگر ہم ان کو نور کہیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. کیسے ناراض ہوگا؟ قرآن بیان کرتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور جو بیٹا ہو انسان کا جز ہوتا ہے, اس کا حصہ ہوتا ہے, اسی کے خون سے بنتا ہے. وقالت النصارى المسيح ابن الله, اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. قرآن کہتا ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ اور عزیر اللہ کا بیٹا ہے, کافر ہیں یہ لوگ جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے, اللہ یکتا ہے, ایک ہے. يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے ٹکڑے کرے یہودیوں کے جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا, ٹکڑے کرے عیسائیوں کے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا گردانا. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ یغفقون, یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, اگر یہودی عزیر علیہ الصلات والسلام کو بیٹا کہیں وہ بھی کافر, اور اللہ ان کے ٹکڑے کرے کیونکہ اللہ کا حصہ بنایا, اگر عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے وہ بھی کافر اور اللہ ان کے بھی ٹکڑے کرے. اور ایک نام نہاد مسلمان اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ کہہ دے کہ نبی نور من نور اللہ ہے, اللہ کے نور کا حصہ ہے, اللہ کا جز بنا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا خیال اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا گناہ ہے یہودیوں کا پھر؟ کیا گناہ ہے عیسائیوں کا؟ اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. عزیزان گرامی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل, لیکن اللہ کے بندے اگر ان کو نور کہیں گے تو شرک ہو جائے گا, اور شرک اللہ جل شانہ نے معاف نہیں کرنا. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. آمین.